Maisha yangu siaki papa, nipite mbele na nyanya chungu, daga kuru sungu. Niko chakavu nimechaka, na ninaishi kimungu mungu, mtetezi wa bunju. Mjuku wa biti simba, uko wa mangala, kwa mwisho kiti na mimba, mwenye limu uchwara. Maisha livo nfilimba, akanijalia jala. Nikaanza kuimba, uniondoke ufukara ila bado. Kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti 50 kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi, tusikate tamaa. Tukaze roho, tusichoke. Maisha yenye amanati, hatupati kila tukilenga. Kukicha misumari ya bati, kukuka penya kwa tenga. Kula yetu tuni wasiwasi, tutapata wapi hakujenga. Wakupiga picha masaki, kulala magala kwa chemba. Tunaunga mwana, bado mambo yetu haya na tofauti na jana. Ndio maisha yetu, wasasi kulala na mwana. Onye tushakoe. Kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti 50 kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi, tusikate tamaa. Tukaze roho, tusichoke. Mungu wa kwetu sote. Boda boda tukazero, kina mama vikoba tukazero, rumba sio beba viroba tukazero, vijana wenzangu tukazero, tutapata tu tuka.